sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 marca, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Awaria gazociągu w centrum Olsztyna, ewakuowano mieszkańców jednego z budynków. Premier o polskich oczekiwaniach wobec wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Najlepszą Polką biegu Piastów Justyna Kowalczyk, najlepszym Polakiem Paweł Klisz. Ewakuacja mieszkańców w centrum Olsztyna. Przy jednym z budynków przy ulicy Jagiellończyka ulatnia się gaz. Na miejscu są ekipy naprawcze, policja i straż pożarna. Według najnowszych informacji rozszczelnił się fragment gazociągu. Prace przy usuwaniu awarii mogą potrwać do wieczora, mówi Łukasz Jasiński z olsztyńskiej straży pożarnej. Na miejscu są również służby gazowni. Nasze działania skupiały się na tym, żeby zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Wyznaczyliśmy strefę około 50 metrów od rozszczelnienia, żeby zabezpieczyć to miejsce przy pomocy kurtyn wodnych i czekamy na dalsze działania gazowników, którzy mają uszczelnić ten wyciek. Ze wstępnych ustaleń wynika, że może to powstać do godziny około 19:20. Z budynku ewakuowano kilkunastu mieszkańców. Ulica Jagiellończyka jest całkowicie zamknięta dla ruchu. Znamy polskie cele dotyczące wspólnej polityki rolnej. Oczekiwania wobec unijnego budżetu przedstawił w Jasionce premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu był gościem Europejskiego Forum Rolniczego. W Jasionce premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że utrzymanie unijnego wsparcia na dotychczasowym poziomie jest nadrzędnym celem Polski w rozmowach dotyczących kolejnej perspektywy budżetowej. Wspólna polityka rolna jest jednym z kluczowych instrumentów całej polityki gospodarczej państwa polskiego i dlatego mocno zabiegamy o to, żeby ona była wzmacniana. Także kwestia rozwoju eksportu towarów polskich poza Unię Europejską będzie jednym z celów w kolejnej unijnej sześciolatce. Pod tym względem Polska będzie liczyć na fundusze promujące naszą żywność. Uważamy, że to jest nasza marka eksportowa. To jest 29 miliardów euro, a więc to jest nasze oczko w głowie. Pod koniec Europejskiego Forum Rolniczego premier w towarzystwie prezesa PSL-u Władysława Kosiniak-Kamysza wręczył nagrodę imienia Józefa Ślisza. Otrzymało ją 10 kół gospodyń wiejskich z różnych części kraju. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na warszawskiej Pradze i Szmulcowiźnie mieszkańcy stolicy poznają miejsca związane z prześladowaniem żołnierzy wyklętych. Spacer śladem komunistycznych kaźni rozpoczął się w południe przy ulicy Otwockiej 3. W budynku obecnej szkoły znajdowała się pierwsza siedziba warszawskich władz miejskich w Polsce Ludowej. O historii tego miejsca uczestnikom spaceru opowiadała prezes Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu Anna Straszeńska. Te pomieszczenie, bardzo wąskie, ciasne, ciemne, bez okna, mogło właśnie służyć na karcer. To jest pokazane, jakie jest wejście. Czyli tak naprawdę przewrócić człowieka i wkopać go do środka nie stanowiło żadnego problemu, a takie metody przecież były stosowane. Poznawanie miejsca, gdzie się mieszka. Trochę pamięci też uświęcić ludziom, którzy tutaj żyli, mieszkali, umierali. Przywrócenie ich pamięci przede wszystkim. Większość osób, tych, które tutaj zginęło, to prawdopodobnie nie odnaleziono nawet ich zwłok. Poznać historię budynku. Wszystko się zmienia, wszystko ulega zapomnieniu. Jest to miejsce życia moich dziadków, bo się okazało, że oni tutaj po wojnie chcieli, nie chcieli, musieli zamieszkać. To jest historia. Historia Polski, Warszawy. Trzeba to wiedzieć i trzeba o tym pamiętać i mówić. Spacer zorganizowano w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przekazanie Indiom pilota zestrzelonego nad Pakistanem samolotu wojskowego pomogło w obniżeniu napięcia między obydwoma krajami. Pakistańska armia pozostaje jednak w stanie najwyższej gotowości. Na początku tygodnia indyjskie lotnictwo zniszczyło pozycję rebeliantów znajdującej się w kontrolowanej przez Pakistan części Kaszmiru. Wieczorem tzw. linii kontroli w Kaszmirze, która de facto wyznacza granicę między Indiami i Pakistanem, doszło do przekazania pilota indyjskiego samolotu zestrzelonego przez pakistańskie wojsko. Władze Pakistanu poinformowały, że jest to gest dobrej woli wobec Indii. Premier Pakistanu Imran Khan zadeklarował chęć wygaszenia napięć, które narosły w tym tygodniu po zniszczeniu przez indyjskie lotnictwo obozów szkoleniowych rebeliantów w kontrolowanej przez Pakistan części Kaszmiru. Była to odpowiedź sił zbrojnych Indii na samobójczy zamach, do którego w połowie lutego doszło po indyjskiej stronie spornego regionu. Zginęło wówczas ponad 40 członków indyjskich oddziałów paramilitarnych. Władze Pakistanu po wydaniu w geście dobrej woli indyjskiego pilota oczekują teraz na reakcję Indii. Tymczasem w Kaszmirze ponownie doszło do wymiany ognia pomiędzy wojskami Indii i Pakistanu. Zginęło co najmniej 6 cywili. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Czech Paweł Ondraszek wygrał 43. bieg Piastów. Najlepszą Polką była Justyna Kowalczyk, najlepszym Polakiem Paweł Klisz. Specjalnie dla nich nagrody przygotowała Radiowa Jedynka. Wręczyli je dyrektor programu pierwszego Agnieszka Kamińska i prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski.

shaking me, baby. Tell you messed up my happy home, my happy home, my happy home. The woman broke up. My happy home, my happy home. Now, now, you broke up my only home, my only home, my wife and child. Woo, woo, woo, woo. You moved me, baby, just like a hurricane, just like a hurricane. You moved me, baby, just like a hurricane. Like a hurricane. You know you move me, baby, just like a earthquake on the land, on the land. Yeah. B.B. King i John Lee Hooker o swoim wielkim szoku po spotkaniu Trump Kim Jong-un w Wietnamie, w wolnym tłumaczeniu oczywiście. A serio, to był rzeczywiście szok, nie tyle z powodu tego, że spotkanie zakończyło się bez przełomu, co raczej ze względu na sposób, w jaki się odbyło. Po pierwszym dniu wyglądało na to, że zbliżamy się do jakiegoś porozumienia, po czym obie delegacje rozpłynęły się. Na konferencji prasowej prezydent Trump uznał, że nie może podpisać deklaracji, która nie spełnia jego oczekiwań. Co to wszystko oznacza, wyjaśnią nam dwaj znakomici goście w studio w Warszawie, Oskar Pietrewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Witam cię, Marku. Witam serdecznie. I najpierw pytanie do pana Oskara. Czy to porozumienie było blisko, czy to była złuda od samego początku? No, Donald Trump chciał przekazać taki komunikat, że już wszystkie papiery były na stole, ale co się stało, że się... Mało tego, było oświadczenie Białego Domu, że podpisują, prawda? To prawda. Zresztą cała ceremonia przygotowana, no wszystko szło w tym kierunku, tylko tak naprawdę to, co powiedział Donald Trump, to świadczyło o tym, że nie porozumiano się w absolutnie żadnej kluczowej sprawie, bo jeśli przeszkodą okazały się sankcje, to znaczy, że Stany Zjednoczone nie były gotowe pójść na takie ustępstwa, jakich oczekiwała Korea Północna i co więcej, w zamian Korea Północna nie oferowała tego, czego spodziewały się Stany Zjednoczone, no to na litość. Takie rzeczy przecież rozstrzygają się na poziomie roboczym wiele tygodni przed szczytem. Szczyt polityczny, to jest polityczne wydarzenie, powinno być poprzedzone merytorycznymi negocjacjami i to jest prawdopodobnie podstawowy problem w ogóle dialogu amerykańsko-północno-koreańskiego zarządów Kima, obecnego trzeciego i Trumpa. To znaczy, że więcej jest takiego show politycznego, a nie oszukujmy się, takie wydarzenia jak szczyt przywódców to jest zwieńczenie procesu negocjacyjnego. Tutaj zresztą są już sugestie w Stanach Zjednoczonych, że być może no, przejdzie w końcu sobie uświadomią władze amerykańskie, że należy większy nacisk kłaść nie na właśnie tą top-down policy, tylko od dołu, że większą rolę powinny odegrać takie osoby jak chociażby Steven Biegun, tak, czyli specjalny wysłannik Departamentu Stanu do spraw Korei Północnej. To on rozmawiał z Koreańczykami z Północy merytorycznie. To on wygłosił 3 tygodnie temu bardzo merytoryczne wystąpienie na Uniwersytecie Stanforda, świadczące o tym, że Amerykanie mają kadry, mają rozeznanie, jak sprawa jest skomplikowana. A wydaje mi się, że mogło być tak, że to że tak wyszło, to że Donald Trump był nastawiony na big deal, że już wszystko załatwi. A nie oszukujmy się, rozwiązanie problemów na Półwyspie Koreańskim to jest być może wiele bardzo drobnych umów, ale no na razie nawet na to się nie zgadzają strony. No i potem to się kończy tym, że jedzenie stygnie i nie wiadomo, kto ma potem to wszystko jeść. Marku, jak Amerykanie odczytują wyniki tego szczytu? Ja jeśli mogę się odnieść do komentarza mojego poprzednika, to ja myślę, że Biały Dom i prezydent Trump nawet do pewnego stopnia zdawali sobie sprawę, że te rozmowy, że ten szczyt może zakończyć się niepowodzeniem. A mimo to zdecydował się prezydent Stanów Zjednoczonych tam pojechać. No, Amerykanie wiedzieli. Zresztą takie są doniesienia czy informacje, które i z Departamentu Stanu, i z Białego Domu docierają już po szczycie, że te negocjacje, które toczyły się nawet przed samym szczytem w Hanoi, już sugerowały, że te rozbieżności są zbyt duże pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną. Natomiast jaki wybór miał prezydent Trump w takiej sytuacji? Albo pojechać na szczyt, wiedząc, że może on się zakończyć niepowodzeniem, ale podtrzymać ten proces dialogu, podtrzymać rozmowy, które bezpośrednie, które rozpoczął, albo nie pojechać i tak naprawdę zatrzymać lub zerwać, albo cofnąć proces, który ma nadzieję, w każdym razie Amerykanie mają nadzieję, czy Biały Dom ma nadzieję, ostatecznie doprowadzić do takiego poważnego, dużego porozumienia. Tym bardziej, że jadąc i zrywając te rozmowy, znaczy wychodząc wcześniej ze spotkania, mówiąc, że nie akceptuje takich warunków, jakie Korea Północna przedstawiła, prezydent Trump może powiedzieć, zobaczcie, nadal rozmawiamy, nadal nie ma testów nuklearnych ze strony Korei Północnej, nadal wstrzymali testy rakietowe, chociaż tutaj amerykańskie służby specjalne twierdzą, że pewne prace się odbywają, ale nie akceptuje warunków. Jest to w tym momencie nie akceptuje tych warunków, co nie znaczy, że w przyszłości się nie dogadamy. Oskar Pietrewicz, czy no, tak też można na to spojrzeć? To znaczy, oczywiście możemy patrzeć na to, że i powiedzieć, że założenie, że na tym szczycie miałoby dojść do tego, że Kim się zgodzi na rozmontowanie swoich obiektów nuklearnych w zamian za to, że Amerykanie zniosą wszystkie sankcje, to było oczekiwanie absolutnie nie do przyjęcia i dla jednej, i dla drugiej strony. A może rzeczywiście chodzi o taką metodę utrzymania tego, co jest. Na pewno utrzymanie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi jest w interesie Korei Północnej. To jest element legitymizujący ten reżim. To jest przede wszystkim też potwierdzenie tego, że Korea Północna jest taki, znaczy potwierdzenie, ten przekaz jest utrzymany. Normalne państwo, z którym można rozmawiać. No tak, na zdjęciach Kim Jong-un wygląda jak oczywiście, normalny więc, polityk. Reakcja władz północno-koreańskich po zakończonym szczycie jest pozytywna. Można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z tego, ale to jest w tym komunikacie agencji północno-koreańskich. Natomiast Koreańczycy z północy zrobili bardzo ciekawą rzecz, nietypową jak na swoje standardy po tym szczycie. Jak Donald Trump na konferencji prasowej podał przyczyny, dlaczego nie doszło do podpisania jakiegokolwiek oświadczenia, Koreańczycy z północy kilka godzin później też przedstawili to na konferencji prasowej w hotelu. Minister spraw zagranicznych i wiceminister spraw zagranicznych to przedstawili. I tam już mówili o pewnym zniecierpliwieniu przywódcy, że przywódca jest zawiedziony, że nie wiemy, czy dialog z Amerykanami ma sens. Oczywiście problem polega na tym, że obie strony mają skrajnie różne, sprzeczne interesy. Mają, i to jest też problem, że mają ogromne oczekiwania. Ale to, co Donald Trump powiedział, że Koreańczycy żądali zniesienia wszystkich sankcji, jest z jednej strony, oczywiście Koreańczycy z północy mówią, że tak nie było i podali, że chodziło tylko o 5 ostatnich rezolucji, które są kluczowe, nie oszukujmy się, ale nie chodziło o wszystko, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że to, co się mówi, to, że to się na pewno osiągnie. To jest pewna strategia negocjacyjna. Koreańczycy z północy w negocjacjach, które prowadzą ze Stanami Zjednoczonymi, zawsze byli bardzo roszczeniowi, ale właśnie na to powinna być nastawiona, przygotowana dyplomacja amerykańska. Że być może szukać, że my mamy maksymalne żądania, oni mają maksymalne żądania i my ustąpimy, oczekując jakiegoś ustąpienia z ich strony. Ale ja mam pytanie, bo my mówimy cały czas o strategiach negocjacyjnych, o szczegółach, o tym, czy metoda małych kroków, dużych kroków i tak dalej. Czy w ogóle jest możliwe, żeby Kim Jong-un pozbył się swojego arsenału nuklearnego? Za cokolwiek? Nie. To jest moje osobiste zdanie, ale nie tylko moje. To znaczy, problem polega na tym, z jaką mamy Koreę Północną. Nie jakąś wyobrażoną. Taka jest ta Korea Północna. Mocarstwo nuklearne, oczywiście. Mocarstwo w tym sensie w klubie atomowym. Kraj, który poświęcił kilkadziesiąt lat na rozwój potencjału nuklearnego. Kraj, który właściwie gra tylko kartą nuklearną na arenie międzynarodowej, bo zbyt wielu innych atutów nie ma. Co więcej, nie ma lepszej gwarancji. I to jest taka ocena skrajnie realistyczna, zgodna z teorią stosunków międzynarodowych, skrajnie realistyczne spojrzenie na świat. Nic nam nie zapewni przetrwania bardziej niż broń nuklearna, bo dzięki temu Jesteśmy traktowani poważnie. Jesteśmy traktowani poważnie. Nikt by nie traktował poważnie tego kraju, gdyby nie broń nuklearna. To jedno, a drugie to jest do celów samoobrony. Nikt nas nie zaatakuje. Koreańczycy z północy zbudowali wokół broni nuklearnej i politykę wewnętrzną, i politykę zagraniczną. Nie ma lepszych korzyści. Koreańczycy podchodzą bardzo sceptycznie do wszelkich gwarancji papierowych. Zresztą mają na to masę przykładów. Oni pokazują. Ukraina miała mieć gwarancję integralności terytorialnej zapewnioną przez mocarstwa, wyrzekając się broni nuklearnej. No i jak skończyła, tak? Więc bardzo realistyczne podejście, takie cyniczne też, że nie macie nic lepszego do zaoferowania dla nas, ale jest pytanie, czy w takim razie godzimy się na to de facto, że taka Korea Północna istnieje, ale czy chcemy, żeby ona jeszcze bardziej rozwijała ten potencjał nuklearny? Czy może nam chodzi tak naprawdę, mówiąc o denuklearyzacji, o zamrożenie programu nuklearnego? To znaczy być może właśnie całe negocjacje powinny być prowadzone w kierunku dojścia do sytuacji, w której obserwatorzy międzynarodowi pojawią się na miejscu i będą kontrolować rozwój programu nuklearnego Korei Północnej. A myślenie o tym, że Kim się wyrzeknie tego, że zdemontuje cały program nuklearny, no to jest myślenie bardzo życzeniowe i wydaje mi się, że wszyscy o tym wiedzą, tylko problem polega na tym, że jeśli o tym się powie głośno, to właściwie cały reżim nieproliferacji i broni masowego rażenia nie na świecie... Nie ma o czym mówić, się kończy. Leży. Marku. Jeśli mogę dodać. Ja myślę, że Amerykanie zdają sobie z tego sprawę i prezydent Trump zdaje sobie sprawę, bo to, co mówi publicznie, że chce, żeby natychmiast Korea pozbyła się broni nuklearnej, to jest jedna rzecz. Retoryka, szczególnie w przypadku Donalda Trumpa, retoryka, a realne działanie jego administracji, to czy takie trzeźwe spojrzenie na Koreę Północną jest. Ja wiem, że w amerykańskiej administracji pracują profesjonalnie. I to nie jest tak, że to wszystko jest spontaniczne, nieprzygotowane, wręcz przeciwnie. A retorykę Donalda Trumpa od tego musimy oddzielić. A co wskazuje na to, że jest takie realistyczne spojrzenie ze strony Stanów Zjednoczonych, a no to, że Amerykanie przestali już się domagać tego, żeby w ciągu najbliższych 2 lat, czyli do końca prezydentury Donalda Trumpa, większość koreańskiego programu nuklearnego została rozmontowana. Ale ja chciałbym jeszcze na jeden wątek w całej tej sprawie zwrócić uwagę, na co zwracają uwagę zwolennicy czy współpracownicy prezydenta Donalda Trumpa, że w tej chwili jesteśmy w punkcie, w którym mamy spokój, w miarę spokój z Koreą Północną. Nie mamy tych testów jądrowych, nie mamy rakiet, które gdzieś tam nad Morzem Japońskim są wystrzeliwane. To jeden element. A druga rzecz, patrzmy na to także w kontekście relacji z Chinami. Dopóki te relacje amerykańsko-koreańskie były wrogie, dopóki te rakiety były wystrzeliwane, dopóki próby jądrowe były prowadzone, Chiny miały dużo mocniejsze karty w rozmowach dotyczących Korei Północnej czy w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Ja myślę, że to, co Donald Trump zrobił, rozpoczynając rozmowy bezpośrednie z Kimem, to jest to, że pomija Chiny. W tej chwili to Stany Zjednoczone rozmawiają bezpośrednio z Pjongjangiem, a nie przez Pekin, czy nie z udziałem Pekinu, a w tle mamy bardzo poważny kryzys, bardzo poważny spór amerykańsko-chiński dotyczący na przykład handlu. To jest gra o setki miliardów dolarów. I mamy wniosek, czy jak niektórzy mówią, prośbę Donalda Trumpa o to, żeby Chiny zniosły taryfy, tak? Ale w ten sposób, rozmawiając bezpośrednio z Koreą Północną, Stany Zjednoczone, ten pistolet, który Chiny miały przedstawione do głowy prezydenta Trumpa, który wykorzystywały, nawet jeśli nie wprost, to gdzieś tam to wszystko było, w tej chwili został trochę odsunięty na bok. Także na to też musimy patrzeć. Ja myślę, że uważam, że wiele z tych ustępstw, czy z tego, że prezydent Trump, nie wiem, na przykład nie krytykuje Korei Północnej w kwestii praw człowieka, czy mówiąc o Kimie wypowiada się, że już jest jego przyjacielem, że rozumieją się, że świetnie ze sobą współpracują, to wszystko służy poza tym, że prezydent Trump ma taką osobowość i chce pokazać, że nie chce komplikować sprawy przez skomplikowanie relacji personalnych, to przede wszystkim Amerykanie chcą, czy jego administracja chce ten element chiński usunąć na bok. Oskar Pietrewicz, ostatnie zdanie. To prawda, wszystko to, co pan Marek Wałkuski powiedział, zgoda, tylko że należy zwrócić uwagę, że w ostatnim roku doszło do 4 spotkań Kim Jong-una z Xi Jinpingiem i pytanie, czy teraz wracając przez Chiny znowu nie zahaczy o Pekin przywódca Korei Północnej, Oczywiście, to jest bardzo sensowna zagrywka Amerykanów, żeby rozmawiać bezpośrednio. To jest najlepsze rozwiązanie, ale kwestii chińskiej się nie pominie. Tym bardziej, że pamiętajmy o tym, żeby ta polityka maksymalnej presji Donalda Trumpa nie byłaby skuteczna wobec Korei Północnej, gdyby nie poparcie Chin, od których zależy przestrzeganie sankcji de facto nałożonych na Koreę Północną. Więc elementu chińskiego się nie pominie, ale też zwróciłbym uwagę, że to jest też bardzo ważne z punktu widzenia Korei Północnej, która od lat jest bardzo uzależniona i na poziomie gospodarczym, i na poziomie politycznym od Chin. Rozmawiać z największym mocarstwem świata to jest coś i mieć bezpośredni kontakt, bezpośrednie kanały komunikacji na poziomie i roboczym, i przywódców, to jest wartość sama w sobie dla Koreańczyków. Bardzo dziękuję. Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Warszawie i w Waszyngtonie Marek Wałkuski, nasz korespondent, byli gośćmi raportu o stanie świata. Dziękuję. Zespół Scorpio zapowiedział rozmowę na temat Viktora Orbana, która odbędzie się w najbliższym czasie. Wielka Brytania zastanawia się, co zrobić z nastolatką z Londynu, która w 2015 roku wstąpiła w szeregi państwa islamskiego, a teraz chce wrócić do kraju. W dodatku twierdzi, że jest niewinna. Z podobnym problemem mierzą się też inne zachodnie kraje. Kraje, z których wyjechali ich obywatele, by walczyć po stronie terrorystów, stoją dziś przed dylematem, jak postąpić wobec nich zgodnie z prawem i interesem publicznym, a jednocześnie biorąc pod uwagę, że mają do czynienia z własnymi obywatelami. Odpowiedzi na to pytanie szukał Adrian Bąk. Czy czujesz, że popełniłaś błąd? W pewnym sensie tak. Ale z drugiej strony nie żałuję tego, ponieważ to zmieniło mnie jako osobę. Stałam się silniejsza i odporniejsza. Wyszłam za mąż. Nie znalazłabym kogoś takiego jak mój mąż w Wielkiej Brytanii. Miałam dzieci. To był dla mnie dobry czas. To fragment wywiadu, jaki z Szamimą Begum przeprowadził w obozie dla uchodźców reporter telewizji Sky News. Shamima Begum nie czuje się winna temu, że wstąpiła w szeregi państwa islamskiego. Teraz chciałaby wrócić do Wielkiej Brytanii. Kilka tygodni temu urodziła dziecko. Trzecie, dwoje pozostałych zmarło z uwagi na brak opieki medycznej. Przeciwko przyjęciu dziewczyny protestują jednak brytyjskie władze, które wszczęły procedurę odebrania jej obywatelstwa, o czym poinformowała rodzina nastolatki. Shamima Begum, if you back terror, there must be consequences. She obviously has, in my view, a right to return to Britain. British people don't particularly want Miss Begum back in this country. She should be allowed. No, because she. What are the next steps in this? Sprawa Shamimy Begum wzbudza duże emocje nie tylko wśród polityków, ale także wśród brytyjskiej opinii publicznej. I to nie tylko dlatego, że dziewczyna ma rodzinę z Bangladeszu i teoretycznie mogłaby starać się o powrót również tam. Kontrowersje budzi też fakt, że urodziła dziecko. Praktycznie każdego dnia brytyjskie media zalewają wypowiedzi zarówno przeciwników, jak i zwolenników powrotu 19-latki do kraju. W pierwszej kolejności sprawa rozbija się o prawo, a to również jest niejednoznaczne. Mówi mi Dapo Akande, profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Oksfordzkim. I'm sure that she will have committed some crimes. Ona na pewno popełniła jakieś przestępstwa. Samo dołączenie do organizacji terrorystycznej powinno być takim przestępstwem. Problem w tym, że w Wielkiej Brytanii prawo w tym zakresie nie działa w 100%, bo z jednej strony penalizujemy ten rodzaj postępowania, ale z drugiej strony jest problem ze ściganiem i postawieniem przed sądem takich osób. Tak więc prawo działa w 50%. Co więcej, to właśnie na prawo powołują się także i ci, którzy twierdzą, że Shamima Begum powinna wrócić do kraju, żeby właśnie w Wielkiej Brytanii zostać osądzona. Mówi David Taupe, dyrektor organizacji Quilliam, zajmujący się badaniem i walką z ekstremizmami. Jeśli Brytyjczyk popełnia przestępstwo, to brytyjski sąd powinien się tym zająć w pierwszej kolejności. Dlatego nie powinniśmy jej odbierać obywatelstwa przed osądzeniem. Inna sprawa, że to jest osoba, która zradykalizowała się w Wielkiej Brytanii. I choć nie wiemy dokładnie, jaka była konkretna motywacja, to w Wielkiej Brytanii są instytucje religijne i polityczne, które od dekad przekonują brytyjskich muzułmanów, że najlepszą decyzją, jaką mogą podjąć, jest pomoc w ustanowieniu kalifatu. Shamima Begum jest jednym z kilkuset obywateli Wielkiej Brytanii, którzy kilka lat temu omamieni propagandą państwa islamskiego zdecydowali się porzucić wyspy i wstąpić w szeregi radykałów. Dziewczyna miała wówczas 15 lat i uciekła wraz z dwiema przyjaciółkami. Jedna z nich zginęła w wyniku wybuchu bomby już rok po ucieczce. Ślad po drugiej zaginął. Shamima Begum poślubiła holenderskiego bojownika ISIS, który prawdopodobnie został złapany przez syryjskie siły demokratyczne i przebywa w niewoli. Jessica Trisco-Darden z Uniwersytetu Amerykańskiego w Waszyngtonie, współautorka wydanej w lutym książki Kobiece bojówki w wojnach domowych, twierdzi, że sprawa Shamimy Begum rzuca szerokie światło na kwestię obywatelstwa danego kraju i to niezależnie od prawa w nim panującego. Według ekspertki nastolatka nie powinna być dłużej traktowana jako obywatelka Wielkiej Brytanii. Ona świadomie zdecydowała o wyjeździe, świadomie ślubowała wierność państwu islamskiemu i zdecydowała się żyć pod ich władzą, wiedząc, że zrzeka się tym samym obywatelstwa, powrotu do domu. Nie ma znaczenia, czy jest to państwo uznawane formalnie, czy nie. Jeśli będziemy żyć w świecie, w którym świadome dołączanie do organizacji terrorystycznej nie będzie niosło za sobą konsekwencji, to będzie to świat, w którym radykalizacja będzie kwitnąć. Sprawa Shamimy Begum odbija się szerokim echem jednak nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale wywołuje debatę w całej Europie. Podobnych przypadków żon bojowników państwa islamskiego, które straciły mężów i ukrywają się teraz w obozach dla uchodźców, jest więcej. Między innymi w Belgii, mówi korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, która podkreśla jednak, że i Bruksela nie bardzo na razie wie, co z nimi zrobić. Prawda jest taka, że Belgia na razie nie ma strategii, to znaczy nie wie, jak postępować i mówi, że najpierw musi zebrać dowody, zanim podejmie jakąkolwiek decyzję w sprawie swoich obywateli. Natomiast w tej sprawie wypowiadał się niedawno minister spraw zagranicznych Didier Reinders, który przede wszystkim stawiał nacisk na zbieranie dowodów. Raczej opowiada się za tym, żeby osoby odpowiedzialne za przestępstwa były stawiane przed międzynarodowymi sądami i że do czasu rozpatrzenia sprawy Belgia uważa, że te osoby powinny być przetrzymywane na przykład w areszcie śledczym w Iraku. Z podobnego założenia wychodzi rząd Francji, który uważa, że rekrutów z ISIS należy sądzić przede wszystkim w miejscu popełnienia przestępstwa, a więc w Syrii i Iraku. Na początku tygodnia władze Iraku poinformowały, że osądzą 13 Francuzów pod zarzutem zbrodni wojennych. Holandia już w 2017 roku wprowadziła nowe prawo antyterrorystyczne, które dopuszcza odbieranie obywatelstwa tym, którzy wstąpili w szeregi terrorystów. Jeszcze inaczej jest w Niemczech, gdzie prawo nie zezwala na odebranie obywatelstwa w podobnych przypadkach. W kraju również trwa debata, co zrobić z rekrutami i żonami bojowników terrorystów. I coraz częściej mówi się, że powinni stawać przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości. Za podobnym rozwiązaniem w kontekście Shamimy Begum i brytyjskiego sądu jest Paul Flatter, naukowiec i były dziennikarz BBC. Jeśli chcemy być cywilizowanym, liberalnym krajem, to musimy dać przykład. Musimy dać jej szansę. Choćby dlatego, że wyjeżdżając była jeszcze nieletnia. Ale przede wszystkim najpierw powinna zostać osądzona i powinna ponieść konsekwencje swoich czynów. Jessica Trisco-Darden twierdzi jednak, że osądzanie Shamimy Begum w Wielkiej Brytanii mija się z celem i że sprawą powinien zająć się przede wszystkim sąd międzynarodowy na wzór Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Weźmy pod uwagę, że przestępstwa, które popełniła, nie są przestępstwami głównie przeciwko Brytyjczykom. To są przestępstwa popełnione przeciwko Syryjczykom, Irakijczykom czy Jazydom, którym przyszło żyć pod władzą państwa islamskiego. Więc pytanie brzmi, czy Wielka Brytania jest rzeczywiście tym podmiotem, który powinien dochodzić sprawiedliwości dla tych ludzi. Stephen Garland, student z Wielkiej Brytanii, który w aktywny sposób śledzi debatę na temat Shamimy Begum, mówi, że rozumie argumenty zarówno jednej przeciwnej przyjęciu nastolatki strony, jak i drugiej, która twierdzi, że powinna wrócić i zostać osądzona. Według Stephena, tak czy inaczej, jest to dla Wielkiej Brytanii sprawa istotna, która może wiele powiedzieć o tożsamości państwa, szczególnie w trudnym dla niego czasie określania na nowo tożsamości europejskiej. Przyjęcie jej jest ryzykiem, ale myślę, że większym ryzykiem jest pozostawienie jej samej sobie. Możemy odebrać jej obywatelstwo, ale nie odbierzemy jej tego, co ma w głowie, jej przekonań. Jej sprawa jest także porażką Wielkiej Brytanii, społeczeństwa brytyjskiego, które nie powstrzymało nieletniej przed radykalizacją, więc może to Wielka Brytania powinna wziąć za to odpowiedzialność i może to Wielka Brytania powinna uświadomić jej, jakie wartości są akceptowalne, a jakie nie są. Wczoraj media podały, że Shamima Begum wraz z nowonarodzonym dzieckiem została przeniesiona z obozu w syryjskim miasteczku Al-Hol w nieznane miejsce z uwagi na kwestie bezpieczeństwa. Dziewczyna miała dostawać pogróżki po tym, jak zdecydowała się publicznie poprosić o powrót do Wielkiej Brytanii. Dla raportu o stanie świata Adrian Bąk. Wiele razy w swojej karierze premier Izraela Benjamin Netanyahu znajdował się w trudnej sytuacji, ale tym razem sytuacja może go przerosnąć, choć wcale nie musi. Prokurator generalny zapowiedział, że przedstawi Netanyahu zarzuty korupcyjne. Na miesiąc przed wyborami powszechnymi mogą one osłabić dosyć chwiejną pozycję premiera, choć nie zmieniają nic w jego sytuacji prawnej na razie. Netanyahu może wystartować w wyborach i z pewnością może je wygrać. W studio doktora Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. O co jest oskarżony? Och, to w zasadzie spraw jest kilka, a było jeszcze więcej. I do takiej fazy przedprocesowej przeszły trzy sprawy, które spełniają znamiona i w zasadzie wypełniają warunki możliwości oskarżenia premiera, czyli to jest sprawa 1000, 2000, 3000, czyli to są te sprawy, które mają wspólny mianownik, taki oszustwo, naruszenie zaufania publicznego i przekupstwo. I one wszystkie mniej więcej dotyczą spraw takich, że w tym pierwszym przypadku chodzi o przyjmowanie bardzo drogich prezentów przez premiera i jego żonę. Takich prezentów, które wyliczono no mniej więcej dotyczą kwoty miliona szekli, czyli mniej więcej miliona złotych. To są takie drobiazgi jak cygara, szampan i takie drogie, droższe podarunki albo nawet dostawy drogich alkoholi na życzenie premierowej. Sprawa 2000 to jest już kwestia poszukiwania przez premiera Netanyahu możliwości zwiększenia takiego pozytywnego nastawienia niektórych mediów, które do tej pory były negatywne, na korzyść właśnie premiera, kosztem, powiedzmy, konkurencji medialnej. To jest jedna sprawa. Trzecia sprawa, czyli ta ostatnia, czyli sprawa 4000, dotyczy największej kampanii takiej telekomunikacyjnej Bezek, która związana jest z portalem Wala. I one w zamian za pewne koncesje, za pewne, powiedzmy, drobiazgi legislacyjne miały zapewnić właśnie taką taki pozytywny obraz premiera w mediach. I w tej ostatniej sprawie związanej z Bezek problem premiera Netanyahu polega na tym, że może ona nie doszła do skutku, ale premier dał się nagrać, padały kwoty i wyliczono konkretne korzyści firmy Bezek. I w tej sprawie faktycznie może odpowiedzieć najbardziej poważnie. I co mu grozi? No właśnie, grozi mu w zasadzie maksymalna kara, czyli to wszystko zależy, jak zostanie sprecyzowany akt oskarżenia, ale możemy się spodziewać, że prędzej czy później realnym zagrożeniem jest pozbawienie wolności premiera, co nie byłoby jedynym przypadkiem w polityce Izraela, bo wiemy, że i premierzy, i prezydenci trafiali do więzienia. No, Ehud Olmert prawie 5 lat siedział. No więc właśnie. Moshe Katsav tak również, samo siedział. Tak, więc to nie jest nic wyjątkowego. Wymiar sprawiedliwości Izraela pracuje naprawdę sprawnie, bez względu na opcje, które... Natomiast on w tej chwili jest bezpieczny. W tej chwili nic mu nie grozi. W tej chwili mu nic nie grozi, ponieważ sytuacja wygląda w ten sposób. Avichai Mandelblit zapowiedział, że... Czyli prokurator generalny. To jest ta osoba, która decyduje, czy postawić, czy nie postawić za rzuty, zdecydował, że ogłosił informację taką, że tak, zamierzam przedstawić zarzuty premierowi. I sytuacja wygląda teraz tak, że odbędą się wybory 9 kwietnia i po wyborach rozpocznie się faza, która będzie najprawdopodobniej trwała rok bądź dłużej. My tu mierzymy analogicznym procesem Avigdora Liebermana, który także miał problemy z korupcją, i faza takich przesłuchań przedprocesowych u niego trwała rok. U premiera Netanyahu sprawa jest bardziej skomplikowana, dotyczy 3 spraw i może trwać trochę dłużej. I fakt, że wygrałby wybory, go przed tym nie chroni? W ogóle go nie chroni, więc to już jest jakby sprawa, jakby decyzja zapadła, procesy będą. Tylko teraz kwestia jest taka, kiedy zostanie postawiona. Znaczy zarzut zostanie postawiony, prawda? Sąd zrobi, to jeszcze nie wiemy. To już jest inna historia, tak. Więc możemy się spodziewać, tak jest, 2020 rok, być może będziemy wiedzieć konkretnie, ale w międzyczasie przecież Netanyahu może wygrać wybory, albo i tutaj jest... Ale nie musi, ale prawda? Nie musi. I właśnie porozmawiajmy o tej kampanii przedwyborczej, bo jest nowa centrowa koalicja, która się składa z partii byłego szefa sztabu Beniego Gantza i Jaira Lapida, taka laicko centrowa, nazwijmy tak. To, prawda? Niebiesko-białych. To taka jakby odpowiednik flagi, kolorów tak. Flagi izraelskiej. I oni ostatnio prowadzą w sondażach, co też niewiele znaczy na razie jeszcze, ale to już jest poważny przeciwnik, tak. Prawda? Bo jeszcze parę tygodni temu się mówiło, że on na pewno w cuglach wygra. Tak. Netanyahu. Scena, znaczy w ogóle sytuacja wygląda i jest tak dynamiczna w Izraelu, że można by powiedzieć, że gdyby kłopoty dotyczyły kogoś innego niż premiera Netanyahu, to ja bym tutaj wyłożyła u państwa, Darku, ciebie w radiu, w Trójce, swoją prawicę i powiedziała: tak, Netanyahu przegra te wybory, nie będzie premierem. Natomiast to jest Netanyahu. To jest doświadczony polityk, niezwykle utalentowany PR-owo i fantastycznie działający jakby w takiej sytuacji narożnikowej, a teraz jest zapędzony do narożnika i można się spodziewać, że będzie naprawdę zrobi wszystko, żeby jeżeli nie wygra tych wyborów fizycznie Likud, to będzie w stanie stworzyć, a ma takie możliwości koalicyjne, tą koalicję, która zaproponuje stworzenie rządu. Więc może być tak, że koalicja niebiesko-biała tych gwiazd armijnych, czyli Gantza, Moshe tak jak Jalona i Ashkenaziego, plus tego cywila Lapida, oni wygrają wybory, natomiast nie będą w stanie stworzyć tej większościowej koalicji. policji, więc naprawdę jest sytuacja tak płynna, że my do końca nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że niektóre dzisiaj niektóre badania opinii publicznej pokazują, że to koalicja niebiesko-biała wygra, natomiast jest tak duża równowaga między nimi, że nie można powiedzieć. Tym bardziej, że to jak wspomniałaś, Netanyahu czyni już przygotowania, bo on stał tak samo za tym zjednoczeniem tych dwóch partii skrajnych, no takie trzeba nazwać, prawda? To znaczy z jednej strony partia Naftali Beneta, Żydowski Dom i partia fundamentalistów, spadkobierców rabina Meira Kahane, prawda? Tak zwani kahaniści. To był, powiedziałabym, to może być coś, co przeważy szansę Netanyahu, ponieważ jakby patrząc bardzo, premier Netanyahu jest cynicznym politykiem i nie ma znaczenia, że jest to partia takich ekstremistów żydowskich, którzy przecież w 1994 roku odpowiadali za zamach terrorystyczny w Hebronie. To jeden z członków partii Kach przecież stoi za zabójstwem rabina i to są naprawdę skrajni żydowscy ekstremiści. Nie ma to znaczenia, ponieważ według wyliczeń nie tylko Likud, ale samego premiera Netanyahu trzeba było zwiększyć szansę tych małych partii skrajnie prawicowych, które zadeklarowały, że przyłączą się do Likudu i będą wspierały koalicję Netanyahu, więc najważniejsze było zapewnić sobie ciągłość koalicyjną po wyborach. Netanyahu na to odpowiada w przeróżny sposób. Oczywiście działając w kraju i działając za granicą. My byliśmy, nie wiem czy ofiarą, no w każdym razie poznaliśmy na czym polega jego dyplomacja parę tygodni temu, prawda? W Warszawie podczas konferencji bliskowschodniej. Ostatnie spotkanie z Putinem, to też temu służy, prawda? Mnóstwo Rosjan, Żydów rosyjskich. Mamy 1 400 000 rosyjskojęzycznych Żydów. Część z nich jest mocno, wpisuje się w scenę polityczną Izraela, ale sam prezydent Putin bardzo często o nich mówi współbracia, sugerując, że Moskwa może mieć przełożenie przynajmniej na część Żydów rosyjskojęzycznych, którzy z formalnego punktu widzenia, przynajmniej 1/3 z nich w ogóle nie jest uznana za Żydów, więc to są imigranci rosyjskojęzyczni. I nie bez powodu... A nie są uznani, bo nie są Żydami. Tak, bo nie są Żydami. Są małżonkami albo... Tak jest. I zgodnie z prawem religijnym nie można było ich uznać za Żydów. I rzecz dzisiaj polega na tym, że wciąż prezydent Putin obiecał albo zapowiedział, że odwiedzi Izrael wtedy, kiedy premier Netanyahu tak zapowiedział otwarcie, czy w ogóle inaugurację, czy obchodów, czy takich okolicznościowych imprez związanych z upamiętnieniem ofiar Armii Czerwonej związanej z walką z nazizmem. Prezydent ma pojechać do Jerozolimy, a tym samym udowodni i pokaże, że nie tylko prezydent Trump jest po stronie premiera Netanyahu, ale także premier Netanyahu ma bardzo dobre relacje z bardzo ważnym politykiem na scenie globalnej, czyli z prezydentem Putinem. I to wszystko ma pokazywać wyborcom dzisiaj w kwietniu, znaczy w najbliższym czasie w kwietniu, że premier Netanyahu jest tym, który cały czas utrzymuje Izrael na wysokim poziomie tej polityki międzynarodowej, bo właśnie jest popierany przez Trumpa, przez Putina, przez państwa arabskie, zwłaszcza z Zatoki Perskiej, że wprawdzie za moment będzie zaproponowany proces, znaczy plan pokojowy, ale on najprawdopodobniej będzie spełniał oczekiwania strony izraelskiej, będzie kompletnie... I te przecieki, które w tej chwili dochodzą do nas, pokazują, że ten plan będzie dokładnie po linii myślenia Netanyahu i tej, powiedzmy sobie, radykalnej, prawicowej części Izraela. Tak jest. I to wszystko ma doprowadzić do tego, że Netanyahu ma pozostać nie tylko tym Mr. Security, czyli tym przywódcą Izraela, który zapewnia bezpieczeństwo Izraeli, ale też Bibi Kingiem, czyli tym przywódcą, który jest tym najlepszym liderem państwa Izrael. Więc można by powiedzieć, że Netanyahu będzie walczył i nie można ryzykować i być pewnym tego, że da ograć się w najbliższych wyborach. Wiedziałem, że dobrze zrobiłem, że zagrałem BB Kinga na początek audycji. Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Na Na niecałe 3 miesiące przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zanosi się na poważny kryzys w największym ugrupowaniu Parlamentu Europejskiej Partii Ludowej, zwanej skrótowo EPP. Krytycy premiera Węgier chcą wyrzucić jego partię Fidesz z ugrupowania. Oznaczałoby to osłabienie bloku, ale europosłowie z kilku państw mają dosyć Viktora Orbana i jego polityki. Kroplą, która przelała czarę goryczy, była niedawna kampania plakatowa, w której w roli głównej wystąpili Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej, i George Soros, znany finansista, miliarder, wspieracz społeczeństwa otwartego, obaj uznawani przez Fidesz za złych ludzi. Dominik Hej, twórca portalu .hu, jest z nami. Witam cię. Dzień dobry, dzień dobry. Opowiedzmy najpierw o tej kampanii. Na czym ona polegała? Na tym, że na ulicach Budapesztu, ale także w internecie i w prasie pojawiły się plakaty, na których główne hasło brzmi: pan, pani ma prawo wiedzieć, że Bruksela przygotowuje się teraz na... No i tutaj pojawiają się różne plansze od kryzysu migracyjnego, z którego Bruksela miała nie wyciągnąć żadnych konsekwencji, żadnej nauki. W związku z tym daje na przykład karty kredytowe przedpłacone dla migrantów, tudzież nadal będzie forsować mechanizm relokacji, czy w końcu problemy demograficzne chce rozwiązać migrantami. To jest tylko jedna z wersji, którą można było zobaczyć na ulicach i wciąż można zobaczyć na ulicach. I Juncker i Soros są uznawani za twarze tej złej Europy, która chce, wymyśliła sobie tak, że zaleje Węgry i całą Europę imigrantami po to, żeby podmienić ludność na kontynencie. To prawda. Po to, żeby zastąpić Węgrów migrantami, żeby Europejczycy stali się mniejszością na własnym kontynencie, moglibyśmy tak powiedzieć. Ale jest to kampania, która w zasadzie jest stałą kontynuacją przekazu na Węgrzech, której towarzyszy między innymi to, że przedłuża się dalej stan zagrożenia masową migracją, który jest utrzymywany od 2016 roku, chociaż takich problemów nie ma. W związku z tym to jest na rynek wewnętrzny, ale po raz pierwszy jednak, bo zarzuty o fake newsy Bruksela nie po raz pierwszy adresuje do Budapesztu. Natomiast teraz faktycznie wydaje się, że to się zaczyna jednak trochę wymykać spod kontroli, spod tego, że to jest tylko nasze węgierskie. Ale to się zaczyna wymykać spod kontroli Viktora Orbana, bo jakie nastroje, jak to jest odczytywane przez EPP? W samej Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber, przewodniczący frakcji, miał powiedzieć, że EPP nie będzie zakładnikiem 13 głosów Fideszu. Na Węgrzech można dostać 21 mandatów, 13 w zasadzie na pewno będzie przynależało do Fideszu, w związku z tym nie będziemy zakładnikami tej liczby. Podobno wczoraj miał przekazać także, że Viktor Orban powinien przeprosić za tą kampanię po raz pierwszy. No mi w przeprosiny trudno jest uwierzyć. Być może będzie to jakoś inaczej rozwiązane. Też nie chce mi się wierzyć do końca, żeby naprawdę się opłacało oddać Fidesz na przykład temu nowemu sojuszowi Matteo Salviniego. A jest to możliwe? Bardziej, to znaczy, Orban stwierdził, że się nie przyłączy. No właśnie, bo Orban do tej pory mówił, że on się do niego nie przyłączy. On musi mieć powód. Lepiej być w ogromnym bloku, który traktowany jest jako mainstream europejski, niż w partii, w której 90 czy 80% mediów europejskich, która traktuje ją jako zbiór albo dziwolągów, albo faszystów, albo eurofobów. Jest to prawda, tym bardziej, że to jest, byłaby to frakcja zdecydowanie poniżej ligi Viktora Orbana, tej, którą on sobie stworzył i w której zamierza grać właśnie, jak powiedziałeś, w tym mainstreamie. Na Węgrzech jest to na razie tak odczytywane, że Bruksela kłamie. Z kolei Węgrzy twierdzą, w zasadzie nikt prawie nie komentuje tej kampanii. To też jest rzecz ciekawa, więc myślę, że to będzie raczej na wyciszenie i na przeczekanie, ale Europejska Partia Ludowa będzie miała trochę inny jeszcze problem, to znaczy według raportu przecież przedstawionego bodaj 2 czy 3 tygodnie temu przez Freedom House, oczywiście Węgrzy zaraz podnoszą, że to finansowane przez Sorosza, Węgry już nie są państwem, które jest państwem wolnym, tylko częściowo wolnym, czyli zaczyna się zrównywać z reżimami autorytarnymi i to jest też trochę problem dla Europejskiej Partii Ludowej. Być może na Węgrzech czy w Europie Środkowej ten wskaźnik nie jest najważniejszy, natomiast dla wielu wykładni na Zachodzie To jest istotne, co tam jest napisane, jaka jest kategoria tego kraju. No i ta na Węgrzech spada regularnie od 2010 roku. Jeszcze krótko, Dominiku, czy te zamieszanie w Parlamencie Europejskim wokół obecności Fideszu, VPP, czy to wpływa na popularność Orbana na Węgrzech? Absolutnie nie i myślę, że gdyby nawet Fidesz został wyrzucony, to też niespecjalnie się przełoży na głosy dodatkowe, czy wykluczony też niespecjalnie się na cokolwiek przełoży. Viktor Orban jest zainteresowany wygraniem zwycięstwa na Węgrzech i pamiętajmy, że w Helsinkach w czasie tego szczytu Europejskiej Partii Ludowej, gdzie Manfred Weber został wybrany na kandydata EPP na szefa Komisji Europejskiej, Orban zapewnił Manfredzie, my wygramy te wybory dla ciebie i dla Europejskiej Partii Ludowej. I to jest cel, który na Węgrzech jest realizowany. No i 26 maja najpewniej zostanie zrealizowany. Bardzo dziękuję. Dominik Hej, twórca portalu .hu był z nami. Dziękuję ci bardzo. Ostatni gość raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Na koniec jeszcze izraelski piosenkarz Dudu Tasa. Jego przodkowie wyjechali z Iraku 70 lat temu. Okazuje się, że w tej chwili jego muzyka jest bardzo popularna również w Iraku. Do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Boję się. Chodź, przytul się. Cicho, ktoś idzie. Tu jesteś, co? W Syrii to nie zabawa. Razem możemy pomóc. Wesprzyj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co tam u pani Krysiu? A wie pani Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś, a i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów, dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, po nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowit. No